Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Είναι προφανές ότι η αριστεία έχει ξεχυλήσει. Ο άλλος λάκκος, ο λάκκος της σαπίλας και της υποκρισίας, αυτός έχει ξεκυλήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο κύριος Πάτσης λοιπόν, ο κύριος Αντρέας Πάτσης, μέχρι χτες ξέχουν μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, βγαίνει πλέον στα κανάλια και είναι και πάρα πολύ αναλυτικός, είναι τόσο πολύ αναλυτικός όσο του επιτρέπει αυτό το σάπιο σύστημα, καπιταλιστικό είναι αυτό το σύστημα, το οποίο υπηρετεί ο συγκεκριμένος κύριος, και οι νόμοι που τα συστημικά κόμματα και αυτό το οποίο ανήκε μέχρι χτες, ο κύριος Πάτσης, ψήφισαν όλα αυτά τα χρόνια βγάζοντας στο σφυρί για τους γήπες των αγορών την περιουσία των υπερχρεωμένων ελληνικών νοικοκυριών. Λοιπόν, εκτός αν δεν διαβάζουν εφημερίδες, άπαντες στη Νέα Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του κ. Μητσοτάκη, ήξεραν τις δραστηριότητές μου. Έτσι είπε σήμερα ο πρώην βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Όλοι λοιπόν ήξεραν τη νόμιμη ενασχόλησή του με τα κόκκινα δάνεια, όπως επίσης και για τη συνεργασία του με τα ΕΛΤΑ, η οποία του απέφερε, όπως ο ίδιος είπε, μόλις 180.000 ευρώ. Και όχι 1 εκατομμύριο ευρώ όπως καταγγέλθηκε. Χάρη μας έκανε δηλαδή ο άνθρωπος. Ακούστε λοιπόν τι δηλώνει τώρα ο κύριος βουλευτής. Παραμένει βουλευτής. Η δραστηριότητά μου είναι γνωστή. Δεν ήρθα ξαφνικά σε αυτόν τον κόσμο. Νομίζετε ότι ένα πολιτικό κόμμα δεν ξέρει ποιον έχει στα ψηφοδέλτιά του? Μόνο το κόμμα μου το ήξερε. Όλη η Ελλάδα ήξερε την δράση μου. Αυτά ανέφερε ο κύριος Πάτσης, που μπήκε στα γαλάζια ψηφοδέλτια το 2019, τα έλεγε το πρωί στον Αντένα. Ο κύριος βουλευτής, μετά την διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τώρα, χτες τον διέγραψαν, ούτε το 2020 που υπήρχαν δημοσιεύματα για τη δράση του τον είχαν διαγράψει, ούτε νωρίτερα όταν είχαν υπάρξει ενημερώσεις προς το κυβερνητικό κόμμα. Μιλώντας λοιπόν στον Αντένα, υποστήριξε ότι κανείς δεν του είπε ότι η συμμετοχή του σε ξένες εταιρείες ήταν παράνομη. Μάλιστα ανέφερε, βάζοντας στο κάδρο και την Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής, ότι η συγκεκριμένη Επιτροπή έβγαλε και απαλλακτικό πόρισμα για την περίπτωσή του. Ο συγκεκριμένος, πρέπει να σας πω, είναι δικηγόρος, αλλά δεν ήξερε ότι η συμμετοχή του σε ξένες εταιρείες ήταν παράνομη. Έχουμε δηλαδή, δεν ξέρω, είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που ένας δικηγόρος και μάλιστα μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, νομίζω ότι είναι ο κύριος, δηλώνει άγνοια νόμου ένας δικηγόρος. Όταν όλες αυτές οι ξένες εταιρείες δημοσιοποιήθηκαν, είπε ο κύριος Πάτσης, κανείς δεν είπε στο δικηγόρο, στο νέο δικηγόρο, ότι υπάρχει κάτι παράνομο. Ομολογώ ότι δεν γνώριζα πως υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Αυτά ισχυρίστηκε. Προφανώς λοιπόν ο συγκεκριμένος κύριος, αλλά όχι μόνο ο συγκεκριμένος κύριος, από ό,τι φαίνεται και η Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής, από ό,τι φαίνεται και ο τομέας δικαιοσύνης της Νέας Δημοκρατίας, θα έρθω σε αυτόν στη συνέχεια, από ό,τι φαίνεται και όλοι αυτοί οι οποίοι τακτοποιούν εσωκομματικά ζητήματα στη Νέα Δημοκρατία, πέραν του γεγονότος ότι δεν ήξεραν τους νόμους, δεν ήξεραν από ό,τι φαίνεται εδώ και το άρθρο 57, όχι ενός οποιοδήποτε νόμου, αλλά του ίδιου του συντάγματος. We'll be right back. Και τι λέει το άρθρο 57 του Συντάγματος, λέει: τα καθήκοντα του βουλευτή είναι ασυμβίβαστα με τα έργα ή την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή εταίρου ή μετόχου ή διοικητή ή διαχειριστή ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικού Διευθυντή ή των αναπληρωτών τους επιχείρησης, η οποία α. αναλαμβάνει έργα ή μελέτες ή προμήθειες του δημοσίου ή παροχή υπηρεσιών προς το δημόσιο ή συνάπτει με το δημόσιο συναφή συμβάσεις αναπτυξιακού ή επενδυτικού χαρακτήρα. Ούτε το άρθρο του Συντάγματος ξέρανε όταν γίνονταν οι business με τα ΕΛΤΑ. Και τι λέει παρακάτω το άρθρο 57 του Συντάγματος, όχι ενός οποιοδήποτε νόμου, για τον οποίο μάλιστα δηλώνει άγνοια ο δικηγόρος. Λέει παρακάτω: η παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου συνεπάγεται έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα και ακυρότητα των σχετικών συμβάσεων ή πράξεων όπως νόμος ορίζει. Ούτε αυτά τα είχαν διαβάσει από το άρθρο 57 του Συντάγματος. Ακούστε τώρα πώς γινόταν αυτή η υπόθεση, πώς εξελισσόταν αυτή η υπόθεση. Τα λέει ο ίδιος ο κύριος Πάτσης. Αναφορικά λοιπόν με την εταιρεία διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών δανειοληπτών, ο κύριος Πάτσης είπε λοιπόν το πρωί στον Παπαδάκη και την Αναστασοπούλου στον Αντένα πως όλα έγιναν νόμιμα, είπε τα εξής: υπήρξα συνεργάτης της Τράπεζας Πειραιώς για πολλά χρόνια. Το 2010 η τράπεζα αποφάσισε ένα κομμάτι αποσβεσθέντων δανείων, διαγραμμένων δανείων που δεν μπορούσε να εισπράξει η τράπεζα παρά όλες τις προσπάθειες που έκανε να το πουλήσει. Η τράπεζα μου ζήτησε να φτιάξω μια εταιρεία για να αγοράσω δάνεια και χρέη από πιστωτικές κάρτες έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ. Τα χρήματα αυτά μου δόθηκαν ως δάνειο από την τράπεζα. Την ίδια τράπεζα, την τράπεζα δηλαδή. Αυτή είναι η μία και μοναδική συναλλαγή που έκανε αυτή η εταιρεία. Για όσους τώρα έχετε ακόμα απορίες, να το εξηγήσουμε. Ο κύριος Πάτσης ήταν συνεργάτης τράπεζας. Η τράπεζα εκτίμησε πολύ τη συνεργασία αυτή και όταν η τράπεζα αποφάσισε να πουλήσει κόκκινα δάνεια, κάλεσε τον κύριο Πάτση και του δώσε η ίδια, έτσι λέει ο κύριος Πάτσης, του έδωσε δάνεια 4,3 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή σε μια περίοδο που έδιναν δάνειο με το σταγονόμετρο οι τράπεζες, τις οποίες έχει ανακεφαλαιοποιήσει 3 και 4 φορές ο ελληνικός λαός με το αίμα του. Και του έδωσε λοιπόν αυτά τα λεφτά η τράπεζα για να φτιάξει ο κύριος Πάτσης εταιρεία, προκειμένου να αγοράσει τα κόκκινα δάνεια από την τράπεζα με δανεικά χρήματα της τράπεζας. Πρόκειται λοιπόν, ξαναλέω, για μία από τις τράπεζες που ανακεφαλαιοποιήθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού, που τους χαρίστηκαν όλα αυτά τα λεφτά από τις μνημονιακές κυβερνήσεις και όλα τα παραπάνω φυσικά, ξέρετε, είναι εντελώς νόμιμα και καπιταλιστικά πλασμένα. Σχετικά, σας είπα και προηγουμένως, με το ύψος αμοιβής του 1 εκατομμυρίου από τα ΕΛΤΑ, που όπως είπε ήταν αποτέλεσμα συμφωνίας, ο κύριος Πάτσης υποστήριξε ότι οι 800.000 ευρώ αποδόθηκαν απευθείας στην ξένη εταιρεία την οποία εκπροσωπούσε στην Ελλάδα για αυτήν και για άλλες υποθέσεις, λέγοντας πως η δική του αμοιβή είναι αποτέλεσμα διμερού συμφωνίας με την ξένη εταιρεία και λέγοντας πάντως ότι από την συμφωνία με τα ΕΛΤΑ το ποσό που εκείνος εισέπραξε ήταν ένα ταπεινό ποσό των 180.000 ευρώ. Παραλαμβάνω, είναι προφανές, ο άνθρωπος μας έκανε και χάρη. Λίγα μας πήρε. Γιατί τα περισσότερα, όπως λέει, τα πήρε η εταιρεία στο εξωτερικό. Τώρα, γιατί τα ΕΛΤΑ πληρώνουν εταιρείες και πάτσιδες με 1 εκατομμύριο ευρώ για νομικές υπηρεσίες, λες και το κράτος δεν έχει νομικούς συμβούλους? Αυτό είναι κάτι που μόνο οι αρμόδιοι της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη μπορούν να μας το εξηγήσουν. Αυτό τώρα που συμβαίνει από χτες, πρέπει να σας πω, είναι για μια ακόμα φορά μια κοκορομαχία, έτσι. Διότι τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε λοιπόν έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας μέχρι χτες, με γνωστές δραστηριότητες, όχι σε όλη την Ελλάδα όπως λέει ο ίδιος ενδεχομένως, αλλά σίγουρα γνωστή στην Επιτροπή Πόθεν Έσχες, εδώ και τουλάχιστον 2,5 χρόνια, και θα έρθω σε αυτό. Έχουμε λοιπόν μία κοκορομαχία για αυτή την υπόθεση και όλο αυτό σε ποιο φόντο? Στο φόντο των χιλιάδων πληστηριασμών. Στο φόντο δηλαδή της δυνατότητας που έχουν τα κοράκια, της δυνατότητας που έχουν τα fans, της δυνατότητας που έχουν τα αρπακτικά να βγάζουν στο σφυρί την περιουσία του κόσμου. Σε αυτό το φόντο έχουμε αυτή την κοκορομαχία ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Διότι το ένα θέμα, η μία όψη του νομίσματος, έχει να κάνει με την υπόθεση Πάτση αυτή καθ' αυτή, για την οποία δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, για τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας, για τις ευθύνες της κυβέρνησης και του ίδιου του κυρίου Πρωθυπουργού. Και αυτές οι ευθύνες ούτε κρύβονται, ούτε ξεπλένονται με αστείες δικαιολογίες όπως αυτές που ακούγονται από χτες. Αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος. Ποια είναι τώρα η άλλη όψη του νομίσματος, του ίδιου όμως νομίσματος? Είναι η όψη των άθλιων νόμων. Των άθλιων νόμων, σύμφωνα με τους οποίους νόμους, αυτή η εταιρεία και όλες οι άλλες εταιρείες οι ομοειδείς εξαγοράζουν κόκκινα δάνεια. Στην περίπτωση της συγκεκριμένης, αγόρασε κόκκινα δάνεια 63 εκατομμυρίων στην τιμή των 4,3 εκατομμυρίων. Γιατί το έκανε αυτό? Για να κερδοσκοπήσει στο 1/15 της οφειλής. Η άλλη όψη λοιπόν είναι αυτή η άθλιοι νόμοι, οι οποίοι άθλιοι νόμοι είναι το αποτύπωμα της εγκληματικής πολιτικής με βάση την οποία ο οποιοσδήποτε επιχειρηματίας, ο οποιοσδήποτε παριστάνει τον επενδυτή, το οποιοδήποτε αρπακτικό, το οποιοδήποτε κοράκι μπορεί και δρά νόμιμα. Γιατί? Διότι υπάρχουν νόμοι που το επιτρέπουν να δρά νόμιμα. Πότε? Όταν λαιλατεί και όταν κερδοσκοπεί, βγάζοντας σε πληστηριασμό λαϊκές κατοικίες ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή είναι μια ελεηνή και βρώμικη εγκληματική νομιμότητα, την οποία την έχουν ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν το 2015 ήρθε ο νόμος που επέτρεπε στα fans να δουλεύουν με τον τρόπο που δουλεύουν, κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 2017, στη συνέντευξη που είχε δώσει ο κύριος Τσακαλώτος στον Νίκο Χατζηνικολάου, Σεπτέμβρη του 2017, επί τρία λεπτά ο κύριος Τσακαλώτος, ο τότε Υπουργός Οικονομίας, εξηγούσε και δικαιολογούσε γιατί η κυβέρνηση, η κατά τα άλλα αριστερή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπήρχε περίπτωση να βάλει ασφαλιστικές δικλίδες όπως αυτές οι όποιες μπήκαν στην Κύπρο σε ό,τι αφορά τη δράση των fans. Για μπείτε να δείτε αυτή τη συγκεκριμένη συνέντευξη. Και ήρθε μετά η Νέα Δημοκρατία, η οποία βεβαίως τα υπερψήφιζε όλα αυτά και ως αντιπολίτευση, εδώ ψήφισε τρεις φορές μνημόνια και εφάρμοσε, και πάνω σε αυτούς τους νόμους ήρθε και έκτισε το νέο κώδικα ίσπραξης οφειλών, που δίνει τη δυνατότητα σε αυτά τα κοράκια και σε αυτά τα αρπακτικά να βγάζουν στο σφυρί την περιουσία του κόσμου, αφού πρώτα του έχουν πιει του κόσμου το αίμα με τον μπουρί της όμπας. Και μετά ξανάρθε η Νέα Δημοκρατία και έφτιαξε και ολόκληρο σχέδιο, το σχέδιο Ηρακλής, για την τιτλοποίηση των κόκκινων δανείων μέσα από τι? Μέσα από τη δράση των fans. Αυτοί τώρα όλοι μαζί τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος έχει την ευθύνη της αθλειότητας των νόμων που μαζί ψηφίζουν. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα που τους αφορά όλους. Το θέμα που αφορά τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι είναι πολύ αργά πια για διαγραφές. Είναι πολύ αργά. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία αναφορικά με την διαγραφή του μέχρι χτες βουλευτή της, αναφέρει ότι οι εξηγήσεις, λέει, του βουλευτή για επαγγελματικές του δραστηριότητες που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του βουλευτή και τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας δεν κρίθηκαν επαρκείς. Μπα! Αλήθεια! Αλήθεια! Δεν ήξερε η Νέα Δημοκρατία για τις επαγγελματικές δραστηριότητες του κυρίου βουλευτή? Δεν τις ήξερε. Δεν διαβάζει εφημερίδες. Δεν είχε διαβάσει τη Δημοκρατία το Φλεβάρι του 2020. Δεν είχε διαβάσει τον ντοκουμέντο το Μάη του 2020. Με τα αναλυτικά ρεπορτάζ τότε των εφημερίδων για τη δράση για την οποία καταγγέλλεται ο κύριος Πάτσης. Δεν ήξερε η Νέα Δημοκρατία για το πόθεν έσχες που είχε υποβάλει ο κύριος Πάτσης? Τίποτα δεν ξέρανε. Η μία εκδοχή είναι ή ότι ξέρανε και δεν κάνανε τίποτα, και αντίθετα μέσω της Επιτροπής Πόθεν Έσχες της Βουλής βάλανε και αυτή την υπόθεση στο αρχείο. Αυτή είναι η μία εκδοχή. Η άλλη εκδοχή είναι ότι είναι παντελώς ανίκανοι και παντελώς άχρηστοι και ας αποφασίσουν τι είναι χειρότερο πια. Και καλά, δεν ξέρανε. Τώρα καταλάβανε ποιες ήταν οι επαγγελματικές δραστηριότητες για τις οποίες καταγγέλλεται. Τώρα καταλάβανε ποιες είναι οι αρχές τους. Και αν οι αρχές τους, εν πάση περιπτώσει, είναι τόσο άτεγκτες, τότε πώς γίνεται ήδη από το Μάη του 20 ο δημοσιογράφος ο κύριος Θανάσης Κουκάκης είχε υποβάλει αναφορά στην Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής αναφορικά με τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του κυρίου Πάτση. Όπως χαρακτηριστικά μάλιστα αναγραφόταν σε εκείνη την αναφορά του δημοσιογράφου κυρίου Κουκάκη, από την έρευνά μου, έγραφε ο δημοσιογράφος, προέκυψε πως ο βουλευτής Γρεβενών της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Ανδρέας Πάτσης, δεν έχει δηλώσει το πόθεν έσχες του τις εταιρείες και καταγράφονται αναλυτικά όλες αυτές τις εταιρείες. Δεν ήξεραν. Εκεί σε αυτή την επιτροπή οι βουλευτές, τα στελέχη, τα μεγαλοστελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν γνωρίζουν τίποτα, δεν συμμετέχουν σε αυτή την επιτροπή? Αντίθετα, τι έγινε? Παρά το γεγονός ότι υπήρχε αναφορά στην ίδια την επιτροπή πόθεν έσχες, αντί να υπάρξουν αυστηρές κυρώσεις, επετράπη στον κύριο Πάτση να υποβάλει μια τροποποιητική δήλωση πόθεν έσχες και ουσιαστικά να μην υπάρξει καμία κύρωση σε βάρος του. Σήμερα όμως η Νέα Δημοκρατία, πιεζόμενη από τις αποκαλύψεις, παριστάνει την έκπληκτη και ανακοινώνει τη διαγραφή του. Το έχω άμα ξαναδεί το έργο. Θυμάστε πότε? Πριν από 2 μήνες. Με τις υποκλοπές. Λένε πως είμαι καντένης, παλιό κομμούνι ανάρχας. Χωρίς ευθύ αφρικάρο και άλλα πολλά έμπριμε. Πιάσαν τα φως τα κοθόνια, όλα τα ξέρουν ξεράδια. Κι ήρθανε λέει να μας σώσουν, που να μη σώσουνε ποτέ. Να δεις που κάποτε θα μας φούνε και μαλακές. Να δεις που κάποτε θα μας φούνε και χαζούς. Να δεις που κάποτε θα μας φούνε και μαλακές. Να δεις που κάποτε θα μας φούνε και χαζούς. Μου έρχεται ρεύμα 30, του τηλεφώνου 40, νερό και νίκη 60 και τα κοινόχρηστα 17. Γύρω σα 9 κανάγες, τρώνε με 10 μασέλες. Θέλουν βρεμένη σανίδα και τους φερόμαστε και ευγενικά. πότε θα μας πούνε και χαζούς. One more time. Να δεις φούκα πότε θα μας πούνε και μαλάκες. Να δεις φούκα πότε θα μας πούνε και χαζούς. Κάνω εξετάσεις για κύλι, όσοι γιατροί τόσες γνώμες. Γρήτη σηκώ τη στο μάχη, πάω στο ΙΚΑ, με βρίσκουν καλά. Άστα να πάνε στο διάλο, κάθε καρέκλα και χάχας. Όλα πηγαίνουν για φούντο κι αυτή εκεί της λυλής το χαβά. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και χαζούς. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές. Αμέ. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και χαζούς. Να δεις που κάποτε. Αυτό το κάποτε που τραγούδαγε ο Μιλιώκας πριν από δεκαετίες, όχι μόνο ήρθε, είναι χτεσινό. Κάθε μέρα γίνεται. Μη σου πω και τρεις φορές την ημέρα. Γεια σου Γιώργο μου, Γιώργος Λικουρέτζος. Γεια σου Νίκο, καλό απόγευμα. Τι γίνεται, δεν ήξερε κανένας τίποτα έτσι? Δεν ήξερε κανένας τίποτα ενώ τα έβλεπε μπροστά του. Μάλιστα. Αυτό είναι ο τίτλος που θα μπορούσα να βάλω. Αναφέρομαι προφανώς στην Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής, η οποία σήμερα μας είπε ότι το 2000... Μισό λεπτό. Από ποιους απαρτίζεται αυτή η Επιτροπή, Γιώργο μου? Κοίτα, απαρτίζεται πρόεδρος της, είναι ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Θανάσης Μπούρας, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Έχει δύο μέλη από τη Νέα Δημοκρατία, ένα τακτικό, ένα αναπληρωματικό, αλλά δύο μέλη από τον ΣΥΡΙΖΑ, επίσης ένα τακτικό, ένα αναπληρωματικό. Έχει δικαστές, έχει επικεφαλής ανεξαρτήτων αρχών και έχει ορκωτούς λογιστές, των οποίων η αμοιβή από τη Βουλή είναι περίπου 900.000 ευρώ κάθε χρόνο για να ελέγχουν τα πόθεν έσχη. Μάλιστα. Για να δούμε, τι έλεγξε λοιπόν αυτή η Επιτροπή? Αυτή η Επιτροπή, όπως φαίνεται, όταν ο κύριος Πάτης έγινε βουλευτής, του ζήτησε όπως όλους τους βουλευτές να καταθέσει δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης. Εκεί φαίνεται ότι κάποια στιγμή ο κύριος Πάτης δεν δηλώνει στην αρχική δήλωση, κατά τις πηγές από την Επιτροπή πάντα, τις εταιρείες οι οποίες είχε στο εξωτερικό, διότι κάτι τέτοιο ήταν παράνομο, με βάση το νόμο του 16. Έρχεται η καταγγελία του κυρίου Κουκάκη κάποια στιγμή στην Επιτροπή ότι ο βουλευτής ο συγκεκριμένος έχει κρύψει εταιρείες. Ήδη από το Μάη του 2020 υπάρχει αυτή η αναφορά. Ναι. Το επισημαίνει η Επιτροπή στον κύριο Πάτση ότι πρέπει να δηλώσει και τις υπόλοιπες. Ο κύριος Πάτσης καταθέτει τροποποιητική δήλωση. Πραγματικά εκεί συμπεριλαμβάνει τις τρεις εταιρείες οι οποίες έχουν έδρα την Κύπρο. Και εκείνη την ώρα, ενώ οι ορκωτοί λογιστές έχουν μπροστά τους μια σκαστή παρανομία, διότι με βάση το νόμο του 16 ο βουλευτής δεν μπορεί να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κάθε οποιονδήποτε τρόπο, είτε ως μέτοχος, είτε ως φυσικό πρόσωπο, είτε να ασκεί ο ίδιος επαγγελματική δραστηριότητα στο εξωτερικό. Ο κ. Πάτσης τη δηλώνει, η Επιτροπή το περνάει και σου λέει, θα το πω πολύ λαϊκά, αφού τα έφερε τα στοιχεία, είμαστε όλα καλά και η υπόθεση να μπει στο αρχείο. Μισό λεπτό τώρα. Και... Έχουμε ένα νόμο ο οποίος είναι σαφέστατος. Δεν επιδέχεται ερμηνεία αυτός ο νόμος, που λέει απαγορεύεται να συμμετέχεις ως βουλευτής σε εξωχώρια εταιρεία. Σωστό. Σωστό. Σωστό. Και έχουμε λοιπόν έναν αντιπρόεδρο της Βουλής που ηγείται. Προεδρεύει της Επιτροπής Πόθεν Έσχες. Έχουμε και άλλους βουλευτές. Έχουμε δικαστές όπως μας λες. Έχουμε ανθρώπους ανεξαρτήτων αρχών. Έχουμε ορκωτούς λογιστές. Ακριβώς. Δεν το ξέρουν το νόμο αυτό? Άντε. Τι λένε τώρα? Τώρα λένε ότι την υπόθεση την αρχιοθετήσαμε για το τυπικό της μέρος. Και εδώ προκύπτει ένα ερώτημα. Δηλαδή αν είναι για το τυπικό μέρος να γίνεται ο έλεγχος, τότε ο βουλευτής με το που καταθέτει μια δήλωση, ανεξαρτήτως αν είναι ψευδής ή αληθής, θα πρέπει να μπει στο αρχείο και όλα είναι καλώς καμωμένα. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγω. Μα μέσω ακριβώς της δήλωσης των εταιριών που έκανε ο κύριος Πάτσης, Ταυτοχρόνως με αυτή τη δήλωση των εταιριών έχουμε την ομολογία της παρανομίας. Ακριβώς, ακριβώς. Η οποία έχει καταγραφεί και σε ρεπορτάζ του ντοκουμέντου το Μάη του 20 και με αναφορά του δημοσιογράφου Κουκάκη τον ίδιο χρόνο. Δηλαδή, λέει η Επιτροπή στον κύριο βουλευτή, δήλωσέ τα, αυτός τα δηλώνει και ταυτοχρόνως όμως μέσω της δηλώσεως είναι ομολογία παρανομίας αυτό. Ακριβώς. Και αυτοί τι κάνουν, το αρχιοθετούν. Το αρχιοθετούν διότι θεωρούν ότι κατά το τυπικό ο βουλευτής έφερε τα στοιχεία που του ζητήθηκαν και ανεξαρτήτως αν υπάρχει εκεί ομολογία παρανομίας, δεν την ενδιαφέρει την Επιτροπή και το κλείνει. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ. Αυτό τώρα είναι παλιό. Αυτό μπορεί να είναι και χριστιανικό, ξέρεις. Εξομολογουμένη την αμαρτία, ακούγεται στην αμαρτία. Σωστό. Ναι. Από την σημερινή διαρροή της Επιτροπής, ότι ο έλεγχος συνεχίζεται, αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι μετά τον τόρο που έχει γίνει από χθες, η Επιτροπή δεν μπορεί να το αφήσει στην άκρη και μπαίνει τώρα να κάνει ουσιαστικό έλεγχο για τον κύριο Πάτση. Την ίδια ώρα, ωστόσο, έχει παρέμβει πριν από λίγη ώρα ο οικονομικός εισαγγελέας και ζητάει και αυτός τα πόθενές του κύριου Πάτση για να το ψάξει προφανώς για ξέπλυμα. Μάλιστα. Εντάξει λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες εταιρείες που ο νόμος είναι σαφής, που αυτοί που τον εφαρμόζουν τον νόμο δεν τον ήξεραν, έχουμε αυτή την εξέλιξη. Με την άλλη ιστορία με τα ΕΛΤΑ και με το ότι δεν μπορεί ο βουλευτής να συμμετέχει σε εταιρεία που είναι σε συναλλαγή με δημόσιο. Όχι απλώς δεν μπορεί να συμμετέχει. Εκπίπτηκε του αξιώματος. Ακριβώς, και μάλιστα αν ο κύριος Πάτση, και εδώ Νίκο προκύπτει ένα άλλο ζήτημα, να δούμε τι έχει γίνει εκεί. Διότι το Σύνταγμα στο άρθρο 57 λέει, αφού περιγράφει τα συμβίβαστα του βουλευτή σε σχέση με τα δημόσια έργα και την παροχή υπηρεσιών στο δημόσιο, λέει ότι ο βουλευτής όταν αναλαμβάνει πρέπει εντός 8 ημερών να καταθέσει μια δήλωση στη Βουλή που να δηλώνει αυτά τα συμβίβαστα και να δηλώνει αν επιλέγει να συνεχίσει με τα έργα ή αν επιλέγει να είναι βουλευτής. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει με αυτή την επιστολή. Αυτή η επιστολή, αν δεν κατατεθεί, είναι ο μόνος τρόπος να πέσει αυτοδικαίως ο βουλευτής από το αξίωμα. Από εκεί και πέρα υπάρχει ως ποινή η έκπτωση από το αξίωμα, αλλά δεν γίνεται αυτοδικαίως. Θα πρέπει κάποιος να προσφύγει, να κάνει ένσταση κατά της εκλογής του κυρίου Πάτση, αυτή να εκδικαστεί από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο και κάποια στιγμή μετά από χρόνια να βγει απόφαση για το αν ο κάθε κύριος Πάτσης, ο κάθε βουλευτής μπορεί να συνεχίσει να ασκεί τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα. Αυτή η ενημέρωση έγινε εμπροθέσμως, δηλαδή στο 8ήμερο πήγε. Προφανώς. Αλλά ναι, το θέμα που προκύπτει τώρα είναι αν είχε δηλώσει τις συναλλαγές του με το δημόσιο, να το πω έτσι, αν είχε τότε. Γι' αυτό το θέμα είχε υπάρξει και ερώτηση στη Βουλή. Είχε υπάρξει ερώτηση στη Βουλή προς τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος δεν ήρθε ποτέ να απαντήσει. Ναι, και οι πηγές από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κάνα χρόνο πίσω τώρα, αυτό 1,5 χρόνο μου φαίνεται πίσω. Ακριβώς. Ναι. Είχε πει ότι είναι αναρμόδιο για τα ΕΛΤΑ από την ώρα που έχουν πάει στο υπερταμείο, ότι ασκεί μια απλή εποπτεία. Ποιος να έρθει να απαντήσει για τα ΕΛΤΑ, ο Σόιμπλε? Μπορεί να ήταν και αυτό μια λύση, Νίκο. Μάλιστα. Και εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Το νόμο λοιπόν του 16 που έλεγε για τις εταιρείες αυτά που περιγράψαμε δεν τον ξέραν, υποτίθεται. Νομικοί δεν τον ξέραν, βουλευτές δεν τον ξέραν, αντιπρόεδροι της Βουλής δεν τον ξέραν. Ούτε το ίδιο το Σύνταγμα δεν ξέρουν. Γιατί αυτό που μας περιέγραψε τώρα είναι το άρθρο 57 του Συντάγματος. Του νόμου των νόμων. Ακριβώς. Στο Σύνταγμα δεν ορκίζονται αυτοί. Προφανώς. Ωραία. Και τι λέει αυτή η Επιτροπή λοιπόν σήμερα? Τι θα κάνει δηλαδή, τώρα θα το εξετάσει? Ναι, ότι σήμερα από τώρα θα μπει η Επιτροπή προκειμένου να προσπαθήσει να περισσώσει, αν κάτι περισσώζεται από το κύρος της. Μια Επιτροπή η οποία τώρα μας λέει ότι φτάνουμε στα τέλη του 2022 και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δηλώσεων του 20. Α, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Και αυτό είναι και το επιχείρημα, ότι μη μας λέτε ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει ο έλεγχος, άρα το ψάχνουμε ακόμα. Έχει πέσει η δουλειά δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Έχει πέσει δουλειά και δεν προκάναμε. Ακριβώς. Δεν προκάναμε. Να ρωτήσω κάτι, καλά, αυτό που να το ξέρεις. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ στην πολιτική διαδρομή του κυρίου Πάτση, ο οποίος παλιά ήταν Πασόκ, μου φαίνεται, μετά μεταπίδησε στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει σημασία αυτά. Εντάξει, αδελφά κόμματα είναι αυτά. Ήταν, λέει, και μέλος του τομέα δικαιοσύνης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το γνωρίζω αυτό, Νίκο. Ναι, το γνωρίζω εγώ, ναι. Ήταν, ναι, λέει, και μέλος του τομέα δικαιοσύνης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το το αποκλείω καθόλου στη λογική ότι ως δικηγόρος θα τον είχαν βάλει στον αρμόδιο τομέα. Μάλιστα. Δεν το αποκλείω καθόλου. Κλείσε εσύ την κουβέντα, Γιώργο. Δεν έχω να σου πω πολλά. Εγώ πραγματικά έχω μείνει έκπληκτος με τη σημερινή απάντηση της Επιτροπής Πόθεν Έσχεσης της Βουλής. Πραγματικά δεν την περίμενα. Και περίμενα ήταν λίγο πιο γενναία. Δηλαδή, το αν έβγαινε κάποιος και πει παιδιά, δεν το είδαμε, μας έφυγε, ήταν πιο τίμιο από αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα. Να έχεις ορκωτούς λογιστές με 900.000 ευρώ το χρόνο αμοιβές, να έχεις καμιά 25 άτομα μέλη της Επιτροπής και ας πούμε εντάξει, πήραμε την εισήγηση του δικαστικού που έλεγε ότι όλα ήταν εντάξει και το κλείσαμε. Ναι. Αυτοί λοιπόν δεν είδαν, δεν ήξεραν. Εμείς είδαμε. Να σου πω τι είδαμε. Εγώ δηλαδή. Τη γίδα στην πλάτη. Την είδαμε όλοι. Mm-hmm. Γιώργο μου, να είσαι καλά. Γεια σου, Νικό. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ από όλου στη ζωή μου. Τα μαγικά ταξίδια μου τα έκανες κι εσύ. Όταν η νύχτα με στέλνε στα στέκια της ερήμου, για σένα ήταν πάντα απλό να ψάξεις να με βρεις. Λέω με ξέρεις πιο πολύ από όλου στη ζωή μου. Για σένα είναι πάντα απλό να ψάξεις να με βρεις. Κι απόψε μες στην ερημική πόλη που με βρήκες πάλι, πάρε με. Τι λέμε τόση ώρα? Λέμε τόση ώρα ότι εδώ έχουμε ένα νόμισμα με δύο όψεις. Η μία όψη, επαναλαμβάνω, η υπόθεση του Πάτσι, για την οποία καμία δικαιολογία, καμία υποκρισία δεν μπορεί να κρύψει ούτε να ξεπλύνει καμία αστεία δικαιολογία τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Αυτή, είπαμε, είναι η μία όψη. Η άλλη όψη ποια είναι? Η άλλη όψη, επαναλαμβάνω, είναι οι άθλιοι νόμοι τους. Είναι οι άθλιοι νόμοι τους που λένε ότι στο πλαίσιο της εγκληματικής τους πολιτικής, άμα ο επενδυτής αρπακτικό κοράκι γη Πασόρνεο δεν είναι βουλευτής, όλα αυτά τα κάνει νόμιμα και μπορεί να έχει φανς. Ποιανόν οι νόμοι είναι αυτοί? Της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Αυτόν είναι αυτοί οι νόμοι. Έχω λοιπόν εδώ τώρα ένα τυπάκι, Γεώργιος Κωστόπουλος λέγεται το όνομά του, ο οποίος για πολλά με έχουν κατηγορήσει αυτή τη ζωή. Για δεκανίκη του Μητσοτάκη πάντως είναι η πρώτη φορά που με κατηγορούν. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν μερικοί, είναι τόσο αριστεροί αυτοί, που τους αρέσει όταν ο ένφια είναι αριστερός. Λες και μπορεί να υπάρξει αριστερός ένφια. Ο δεξιός ένφια τους πειράζει. Τους αρέσει το αριστερό. Λες και θα μπορούσε να είναι ποτέ αριστερό το ΝΑΤΟ. Το δεξιό ΝΑΤΟ τους πειράζει. Λοιπόν, για βάλτο. Βάλτο. Αυτό που θα ακούσετε τώρα, στο αφιερώνω εσένα, Κωστόπουλο σε λένε, αν σε λένε και έτσι. Και σε όλα αυτά τα αριστεροειδή που έρχεστε εδώ να κουνήσετε το δάχτυλο. Αυτό είναι λοιπόν δελτίο ειδήσεων, Αντένα Χατζηνικολάου με τον Υπουργό Οικονομίας τότε. 2017. Τσακαλώτος. Βάλτο. Την Κυριακή η Real News είχε την παρέμβαση σημαντικών παραγόντων της αγοράς, οι οποίοι ζητούσαν από την κυβέρνηση να νομοθετηθεί το δικαίωμα του δανειολήπτη να αγοράζει το κόκκινο δάνειό του από την τράπεζα στην ίδια τιμή ή κοντά στην τιμή που αυτό πρόκειται να πωληθεί στα funds, στα κοράκια όπως τα λένε οι πολίτες. Αυτό έγινε με έναν τρόπο στην Κύπρο. Θέλω να σας ρωτήσω αν εν ώψη της τρίτης αξιολόγησης θα θέσετε το θέμα αυτό στην Τρόικα. Δεν θα το θέσω γιατί δεν είναι λογικό. Γιατί έχει στην Κύπρο έγινε. Γιατί. Να σας εξηγήσω πρώτα γιατί δεν είναι λογικό να γίνει. Έχει ο κύριος Χατζηνικολάου ένα στεγαστικό. Ναι. Δεν μπορεί να περιμένει τι θα είναι η τιμή του φαντ, γιατί αλλιώς δεν θα διαπραγματευτείτε ποτέ. Και αν είσαστε κακοπληρωτής που έχετε τα λεφτά, λέτε, τα δίνετε, θα περιμένετε να πάρετε τη χαμηλή τιμή. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να κυνηγήσουν οι τράπεζες αυτούς που λέμε στρατηγικούς κακοπληρωτές, δηλαδή για να μας καταλάβει ο κόσμος, άνθρωποι που έχουν λεφτά να ξεπληρώσουν το δάνειο και δεν και το κάνουν. Κοροϊδεύουν. Και κοροϊδεύουν. Αυτό θα δώσει ένα σήμα στους ανθρώπους να πάνε να διαπραγματευτούν με τις τράπεζες. Έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε ένα πολύ υποστηρικτικό πλαίσιο για τους ανθρώπους που όντως δεν μπορούν να ξεπληρώσουν το δάνειό τους. Άρα νομίζω ότι αυτό και θα είναι κοινωνικά δίκαιο και θα λύσει το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, που δεν είναι μόνο πρόβλημα των τραπεζών, είναι αυτό που είπατε στην αρχή, η ρευστότητα για να μπορούν να δανείζουν σε νέα δάνεια. Τον ακούσατε? Τον ακούσατε? Αυτό είναι το 2017. Το 2017. Θα κάνετε κανένα νόμο? Θα πάρετε καμιά ρύθμιση για να απαγορεύει τα φανς να κάνουν πιάτσικο? Και τι απάντησε τότε ο κύριος Υπουργός των Οικονομικών, ο αριστερός? Δεν είναι λογικό. Δεν είναι λογικό και είχε και εξήγηση. Ποια είναι η εξήγηση αυτή που φέρνουν πάντα? Ποια είναι η εξήγηση που φέρνουν πάντα? Οι πλούσιοι, οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, λες και όλα αυτά τα κάνουν για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Ωραία. Και γιατί δεν το κάνανε για τους μη στρατηγικούς κακοπληρωτές? Γιατί αφήσανε στο έλεος των κορακιών τα λαϊκά νοικοκυριά, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες που πραγματικά δεν έχουνε? Καταλάβατε ποια ήταν η κοινωνική τους δικαιοσύνη? Και επιχειρηματολογούσαν τότε υπερφάν στο όνομα του να πιάσουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Λοιπόν, σας λέω σήμερα ότι το 0,2% είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές και χρωστάνε το 90% στην εφορία. Έχουν πιάσει κανέναν? Ναι. Αυτούς που έχουν πιάσει και αυτούς που στέλνουν στους πληστηριασμούς είναι τα ανθρωπάκια. Κατάλαβες λοιπόν τώρα, τάχα μου αριστερέ του ΝΑΤΟ και του Αγγελικού Τραμπ? Κατάλαβες τώρα, τάχα μου αριστερέ του ΕΜΦΙΑ? Κατάλαβες, τάχα μου αριστερέ του κομμένου ΕΚΑΣ? Κατάλαβες, τάχα μου αριστερέ του συνεργάτη του κυρίου Καμένου? Κατάλαβες τώρα, τάχα μου αριστερέ των ηλεκτρονικών πληστηριασμών? Κατάλαβες τώρα, τάχα μου αριστερέ του 60% όχι, που το έκανε 100% ναι την επόμενη μέρα? Κατάλαβες τώρα, τάχα μου αριστερέ των μνημονίων, του ΤΑΙΠΕΔ και των υπερταμείων? Να σου πω γιατί δεν κατάλαβες. Δεν κατάλαβες γιατί υπάρχει και ένα είδος τάχα μου αριστεράς που ούτε ήταν ούτε θα μπορέσει ποτέ να αντιληφθεί ότι υπάρχει και κανονική αριστερά σε αυτή τη ζωή, με αρχές, με αξίες και τελικά με φιλότιμο. Πήγαινε σε διαφημίσεις. Κάπου να πάμε χέρι με χέρι, σε ένα σύννεφο, σε ένα παράδεισο, σε κάποια αστέρι. Πάνω από σύννεφα, πάνω από θάλασσες και από στεριές, στους γαλαξίες και τις απέραντες τις ξαστεριές. Πάνω από σύννεφα, πάνω από θάλασσες και από στεριές, στους γαλαξίες και τις απεράντες τις ξαστεριές. Έλα μαζί μου μια νύχτα μόνο, βήμα με βήμα, σαν κλάρι ξενιαστή να περπατήσουμε πάνω απ' το κύμα. Εμείς κι αγάπη μας για άλλο όνειρο, για άλλη φωνιά, τον έρωτά μας θεώνατε. πια. Εμείς κι αγάπη μας για άλλο όνειρο, για άλλη φωνιά. Τον ερωτά μας Θεό να κάνουμε και βασιλιά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου, Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Είδαμε λοιπόν μέσα αυτά τα τρία χρόνια τον κύριο Φουρθιώτη να γίνεται πολιτικών μέγεθος. Ο Φουρθιώτης, πολιτικών μέγεθος. Είδαμε τον άλλον βουλευτής αυτός με εταιρεία λέει 5.000 να εντάσσεται σε αναπτυξιακούς νόμους με επιχορηγήσεις που τις πήρε, δεν τις πήρε, 4 εκατομμύρια με 5.000. Βάζεις 5.000, παίρνεις 4 εκατομμύρια. Είδαμε τις λίστες Πέτσα και όλες εκείνες τις ομορφιές. Και τώρα έχουμε και καταγγελίες για βουλευτή Κοράκη, μόνο που αυτές οι καταγγελίες έχουν γίνει 2,5 χρόνια τώρα. Αλλά γιατί τις είδαμε τώρα, γιατί τις έχουμε δει τώρα, γιατί τις βλέπουν τώρα. Γιατί μάλλον τώρα είναι που η ψήρα βγήκε στο γιακά. Η αριστεία ξεχύλισε, επαναλαμβάνω. Και βεβαίως δεν υπάρχει, το έχουμε ξαναπεί, οικογενειακή ευθύνη. Εδώ είναι πολιτικό βέβαια το ζήτημα. Γιατί εδώ ο κύριος βουλευτής, ο οποίος καταγγέλλεται, φέρεται και θα τα εξηγήσει όλα αυτά, έτσι. Ποιος θα τα εξηγήσει, ξέρω εγώ, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα ψάξει ακόμα περισσότερο. Ό,τι δεν είχε κάνει δηλαδή εδώ και 2,5 χρόνια. Η Επιτροπή Πόθεν Έσχες, ό,τι δεν είχε κάνει εδώ και 2 χρόνια θα τα κάνει τώρα. Δεν ξέρω, θα ψάξουν και το γεγονός ότι εδώ είχαμε και χρηματοδοτήσεις του site συγγενικού προσώπου του κυρίου βουλευτού, από τη λίστα εκείνη του Πέτσα. Και την ίδια ώρα, μέλος της οικογενείας, την ώρα που αυτός δραστηριοποιείται, φέρεται να δραστηριοποιείται στα κόκκινα δάνεια και να είναι μέτοχος εις πρακτικής εταιρείας από αυτές που πέφτουν σαν κοράκια πάνω στις πλάτες μικρομεσαίων οφειλετών και τους τρώνε τα σπίτια. Την ίδια ώρα το συγγενικό πρόσωπο να είναι ο επικεφαλής συντονιστής θεματικής ενότητας μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων της Νέας Δημοκρατίας, ο γιος του. Ξαναλέω, δεν είναι οικογενειακό το ζήτημα, είναι πολιτικό το ζήτημα. Μεταξύ, το δούλεμα όπως ξέρετε πηγαίνει σύννεφο, έτσι. Διότι τώρα που η γίδα ξαναβγήκε περίπατο στην πλάτη, τώρα που η ψήρα βγήκε στο γιακά, τι ακούμε πάλι? Ακούμε πάλι ότι αν είναι ο νόμος λέει είναι θέμα ερμηνείας. Μπα, γιατί είναι θέμα ερμηνείας ο νόμος? Για τον Κουλουρτζή στη Θεσσαλονίκη, γιατί ο νόμος δεν ήταν θέμα ερμηνείας? για την καθαρίστρια που δεν είχε βγάλει το δημοτικό η Έρμη, είχε βγάλει μόνο την πέμπτη δημοτικού και ήθελε να καθαρίζει σκάλες. Και πλαστογράφησε, πράγματι, πλαστογράφησε το απολυτήριο για να φαίνεται ότι είχε βγάλει και την έκτη δημοτικού. Εκεί γιατί ο νόμος δεν επιδέχεται ερμηνείας. Και για αυτούς ο νόμος επιδέχεται ερμηνείας. Γιατί για αυτούς επιδέχεται ερμηνείας ο νόμος? Έχω μία ερμηνεία. Τι λέει ο φίλος μου, ο Μίτσος, ο Μιλάκας. Χρόνια πολλά, Μίτσο. Δεν τρεπούστε, τέτοιοι πούστε. Αυτή είναι η ερμηνεία. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Άνω τελεία. Θέλω να τον ευχαριστήσω πολύ. Είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο διδάκτορας δημόσιας πολιτικής και πολιτικών επιστημών στο Αριστοτέλειο, ο κύριος Θέμης Τζίμας. Κύριε Τζίμα, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Θέλω να κουβεντιάσουμε το θέμα της πανευρωπαϊκής ακροδεξιάς. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να δώσω τον τίτλο. Ναι. Με αφορμή και την κυρία Μελώνη, η οποία κυρία Μελώνη έδωσε τα διαπιστευτήριά της και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Και από ό,τι φαίνεται πια αυτά τα ευαγή ιδρύματα, ακόμα και αν για τα μάτια του κόσμου και ως φίλος οικείς πριν από μερικές δεκαετίες έβαζαν και μια διαχωριστική γραμμή υποτίθεται ανάμεσα στην δική τους, στο δικό τους λεγόμενο δημοκρατικό τόξο και την ακροδεξιά, τώρα πια τέτοια οριογραμμή δεν υπάρχει από ό,τι καταλάβαινε. Ναι, και έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει στην πράξη, δηλαδή εάν πιάσουμε την πολιτική παραδείγματος χάρη καταστολής του Μακρόν, ενός κεντρώου πολιτικού υποτίθεται, δύσκολα μπορούμε να βρούμε κάτι εντονότερο το οποίο να έχει πράξει κάποιος ακροδεξιός πρωθυπουργός. Έτσι θυμίζω, τα γνωρίζουμε όλοι, τους πυροβολισμούς με πλαστικές σφαίρες στα μάτια και σε άλλα σημεία στα κίτρινα γυλαίκα. Εάν πιάσουμε και δούμε τους περιορισμούς με εκτελεστικά διατάγματα που επιβλήθηκαν από υποτιθέμενες κεντρώες κυβερνήσεις χωρίς πολλά-πολλά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δύσκολα μπορεί να βρει κανείς ακροδεξίες κυβερνήσεις που να έχουν κάνει περισσότερα. Εάν δούμε την απόφαση να κηρύξουμε εμείς, για παράδειγμα, τον πόλεμο εναντίον μιας πυρηνικής δύναμης χωρίς να ερωτηθεί κανείς και χωρίς να έχουμε δεχτεί επίθεση. Τα λέω όλα αυτά διότι συμφωνώ μαζί σας στο ότι το όριο μεταξύ δεξιάς και ακροδεξιάς, και ίσως μπορούμε να το μετατοπίσουμε και λίγο πιο πολύ προς το κέντρο, έχει εδώ και αρκετά χρόνια εξαφανιστεί. Πράγμα πάρα πολύ ευεξήγητο εάν κανείς θυμηθεί την πραγματική ιστορία του φασισμού-ναζισμού και όχι αυτήν την οποία τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά τη δεκαετία του 90, που η αναθεωρητική γραφή της ιστορίας πήρε το πάνω χέρι ξεκάθαρα, διδασκόμαστε. Δηλαδή, ο φασισμός και ο ναζισμός δεν ήταν ότι δύο ημίτρελοι τύποι, ο Μουσολίνη και ο Χίτλερ, πήραν ξαφνικά την εξουσία. Η ρίζα του φασισμού και του ναζισμού ήταν ότι όταν το συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο, το καπιταλιστικό και η αστική δημοκρατία αντιμετώπισε μεγάλη κρίση, πρημοδότησε, επιστράτευσε και ενίσχυσε με πολλούς τρόπους τα φαινόμενα αυτά, τα οποία πέτυχαν να διασφαλίσουν ότι οι εργατικοί αγώνες θα έμεναν καθυλωμένοι στα όρια τα οποία το κυρίαρχο σύστημα προόριζε για αυτούς. Μα αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Ανιέλη, ο βασιλιάς της Ιταλικής βιομηχανίας, που πήρε από το χέρι το Μουσολίνη και τον έχρισε πρωθυπουργό. Ακριβώς. Και ήταν οι περίφημοι μη δικαστέντες στη δίκη της Νιρεβέργης που αφορούσε τους βιομήχανους, οι οποίοι έχρισαν επίσης καγκελάριο το Χίτλερ το 1933 στη Γερμανία. Ακριβώς. Η ίδια λοιπόν επιστράτευση παρατηρείται και αυτή τη στιγμή, διότι η αστική τάξη της Ευρώπης βρίσκεται σε μια αυτοκτονική πορεία λόγω της, για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως και με αποκορύφωμα την πολιτική της εναντίον της Ρωσίας. Η κοινωνική κρίση η οποία έρχεται το χειμώνα, ο οποίος ξεκινά τώρα, όλα δείχνουν ότι θα είναι πρωτοφανής. Θα χρειαστεί να επιστρατευτεί επομένως κάθε πολιτική δύναμη συστημική, πρώτον για να παραπλανήσει τις λαϊκές μάζες και ώστε να διοχετεύσουν την ψήφο τους σε δίθεν αντισυστημικά μορφώματα όταν τα προφανώς συστημικά έχουν ακυρωθεί, και δεύτερον για να μπορούν να πειθαρχήσουν τις μάζες με πάρα πολλούς τρόπους. Η ακροδεξιά ή η πρώην ακροδεξιά, ή για να είμαστε ακόμη καλύτεροι, ακόμη σαφέστεροι, η συνασπισμένη δεξιά και ένα σχετικό τμήμα του κέντρου, είναι πολύ ικανότερη σε αυτό το ρόλο από ότι τα παλαιά χριστιανοδημοκρατικά ή αυτό που λέγαμε κέντρο-δεξιά κόμματα. Πείτε μου, κύριε Ζήμα, αυτό που περιγράφουμε τώρα νομίζω το έχουμε δει και το βλέπουμε και στην Ελλάδα. Δηλαδή θέλω να θυμίσω ότι η δεξιά ή το κέντρο που ένας φίλος μου το αποκαλεί η ντροπαλή δεξιά, έτσι. Ναι. Και το 2011 εδώ σε αυτή τη χώρα είχε ξεχάσει τα άκρα και τις ακρότητες, και τότε το κόμμα το ονομαζόμενο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, αυτό το οποίο είχε φωτογραφίες του Μεταξά και του Γρίβα, του Χίτη, στα γραφεία του, έγινε κυβερνητικός εταίρος. Ισχύει, έτσι είναι. Βεβαίως, επιστρατεύτηκε τότε, δεν πρέπει να ξεχνούμε, όπως πολύ σωστά θυμίσατε, ότι μέχρι την έλευση της Χρυσής Αυγής την ακροδεξιά στην Ελλάδα την οριοθετούσε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, ενώ μέχρι την έλευση το προσκήνιο από την έννοια του Κοινοβουλευτικού Κόμματος. Και βέβαια ο γάμος του τότε φθήνοντος Πασόκ με το λαός έγινε για τα μάτια ενός τραπεζίτη, και προκειμένου να αναλάβει εκείνο τη διακυβέρνηση. Θυμίζω επίσης στην Ιταλία ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Ιταλός, δεν είχε οκίσει υπουργό οικονομικών, είχε αρνηθεί να οκίσει υπουργό οικονομικών του Κόντε, διότι είχε γράψει εκείνος ο υποψήφιος υπουργός οικονομικών κάποια άρθρα κατά του ευρώ. Αντιθέτως, όπως όλοι είδαμε, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα να οκίσει την κυρία Μελώνη, διότι, όπως πολύ σωστά είπατε, έδωσε τα διαπιστευτήριά της και στην πρώτη της ομιλία, αλλά και από πιο πριν, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποκλίνει από τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, δεν πρόκειται να κάνει πίσω στις κυρώσεις, δεν πρόκειται να αμφισβητήσει το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πήρε το OK, το πράσινο φως για να οικιστεί. Βεβαίως όλα αυτά δεν θα προστατεύσουν την κυρία Μελώνη και τις ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το πραγματικό ζήτημα, τον ελέφαντα στο δωμάτιο, που είναι ότι καταστρέφουν τη βιομηχανική οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών τους, με την πολιτική τους εναντίον της Ρωσίας και την ενεργειακή και γενικότερα οικονομική κρίση την οποία έχουν προκαλέσει. Γι' αυτό είναι πολύ πιθανό να δούμε αυτό το ιταλικό δράμα, όπως και αντίστοιχα δράματα βλέπουμε και στην Αγγλία εντός εκτός εισαγωγικών, να συνεχίζεται και σύντομα να έχουμε αναζήτηση νέων πρωθυπουργών, δοτών, όπως συνηθίζεται στη γείτονα. Μιας και είμαστε στην κυρία Μελώνη, να πω ότι τώρα, τούτη την ώρα που μιλάμε, η κυβέρνηση της Μελώνη απαγορεύει την είσοδο στα ιταλικά χωρικά υδατά δύο σκαφών που έχουν διασώσει 300 μετανάστες. Ναι. Και πριν από λίγη ώρα αυτοί θαλασσοδέρνονταν εκεί. Όλο αυτό προφανώς τώρα εναρμορίζεται μια χαρά με τις ευρωπαϊκές διρεκτίβες. Φυσικά, και με τις πολύ βρώμικες υποθέσεις τις οποίες έχει εμπλακεί η Frontex, και η οποία Frontex, και άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά Νέα Δημοκρατία, εξώθησε σε παρέτηση τον προηγούμενο επικεφαλής της, προκειμένου να θάψει το ζήτημα των πνιγμών στο Αιγαίο, όταν... Να σας ακούει ο κύριο Τζίμας. Χάσαμε την επικοινωνία. Θα επιχειρήσουμε να επανέλθουμε στον κύριο Τζίμα. Να πω ότι αυτή την ώρα, με όρους ακριβώς νομιμοποίησης όλης αυτής της αντιδραστικής ατζέντας, έχεις μια κυβέρνηση στην Σουηδία που κυβερνάνε οι ακροδεξιοί, συμμετέχουν. Στην Ουγγαρία, Πολωνία είναι γνωστό τι γίνεται. Στις Βαλτικές χώρες, μιλάμε για εξέχουσα μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας του διαφωτισμού, που ηρωποιούν τους Ναζί. Στη Γερμανία, ενίσχυση της ακροδεξιάς. Ιταλία, τα βλέπουμε. Πάμε να δούμε αν αποκαταστήσαμε την επικοινωνία με τον κύριο Τζίμα. Μας ακούτε? Βεβαίως. Ναι, ναι. Συγχωρείτε για την διακοπή. Λοιπόν, έλεγα ότι για την υπόθεση την οποία συζητούσαμε σε σχέση με τις μετανάστες, δεν πρέπει να ξεχνούμε, διότι εδώ πρόκειται για μια πολύ βρώμικη δουλειά, ότι αφού και η Ιταλία όπως και η Γαλλία και η Ελλάδα βεβαίως και οι Ηνωμένες Πολιτείες κάναν ό,τι μπορούσαν για να καταστρέψουν τη Λιβύη για παράδειγμα, το οποίο δημιούργησε ένα πρωτοφανές μεταναστευτικό κύμα, κατόπιν και αφού η γραμμή περί πνιγμών μεταναστών και προσφύγων στο Αιγαίο υλοποιήθηκε, παρέτησαν τον επικεφαλής της Frontex, όπως συνηθίζεται και στα καθημάς όταν κάποιος πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη να παρετείται, προκειμένου να μην φανεί το μεγαλύτερο σκάνδαλο, που είναι ότι όχι ακροδεξίες κυβερνήσεις αλλά κεντρώες κυβερνήσεις εφαρμόζουν, με συγχωρείτε, ευχαρίστως αυτή την πολιτική. Δεδομένου ότι αυτή την ώρα και όπως το περιγράφουμε, στην πραγματικότητα μια φωτογραφία δίνουμε. Έλεγα προηγουμένως ότι στη Σουηδία κυβερνούν οι ακροδεξιοί αυτή την ώρα, έτσι. Στην Ουγγαρία, Πολωνία είναι γνωστά τα πράγματα. Στις Βαλτικές χώρες, εκλεκτά μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας που κρατάει το Άγιο Δισκοπότηρο του διαφωτισμού ηρωποιούν Ναζί. Στη Γερμανία έχει την ενίσχυση της ακροδεξιάς. Όλο αυτό είναι μια νομιμοποίηση μιας ατζέντας η οποία κινείται σε όλο και πιο αντιδραστική κατεύθυνση, κύριε Τζίμα. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο νομιμοποίηση, είναι επιστράτευση της ατζέντας αυτής. Και το είδαμε, το βλέπουμε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο και σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, που δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το τάγμα Αζόφ αναγορεύτηκε στους νέους Μεσολογγίτες. Και η Μαριούπολη που την υπερασπίζονταν τότε οι αζοφικοί, οι τύποι, οι αζοφιστές, ήταν το νέο Μεσολόγγι. Υπάρχει μία, πρώτον, η πλήρης αναβίωση προπαγανδιστικών σχημάτων τα οποία ακολουθήθηκαν και από το φασισμό ναζισμό, ο οποίος με τη σειρά του τα είχε πάρει από την περίοδο πριν ακόμη τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το γεγονός ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα θεσμικό ρατσισμό εναντίον κάθε Ρώσου πολίτη και θεσμοθετημένη λογοκρισία θα έπρεπε ήδη να μας έχει εξηγήσει. Υπάρχουν συνάδελφοί σας οι οποίοι χάσαν τη δουλειά τους λόγω λογοκρισίας. Το δεύτερο είναι ότι σαφώς σε συνθήκες κοινωνικής κρίσης. Εδώ παραλίγο να χάσει τη δουλειά του και ο Τσαϊκόφσκι, κύριε. Λοιπόν, ακόμη και ο πολιτισμός ακριβώς έχει πέσει θύμα μιας θεσμοθετημένης ρατσιστικής πολιτικής. Και σε αυτό το πλαίσιο, και όσο η κοινωνική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, θα έχουμε και την καθώς πρέπει ακροδεξιά να κυβερνά και την ακροδεξιά του δρόμου, στυλ τύπου Χρυσής Αυγής, Αζόφ και τα λοιπά, να υπάρχει για να κάνει τη βρώμικη δουλειά μαζί με το παρακράτος και μαζί με μαφιόζικες οργανώσεις, όπως δηλαδή έκανε πάντα. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, υπάρχει και ένας άλλος στόχος. Σε ένα ολοένα πιο δεξιό πολιτικό κλίμα εξωθούνται και δυνάμεις οι οποίες δεν είναι δεξιές, όταν δεν έχουν επαρκείς ιδεολογικές και οργανωτικές αντιστάσεις, να κινούνται και αυτές ολοένα πιο δεξιά στη λογική του ότι τι να κάνουμε, πρέπει να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο άρων-άρων για να φύγει η κυβέρνηση που έχουμε, ας πούμε, η οποία είναι ακροδεξιά. Και έτσι όλο το πολιτικό σύστημα κινείται σε ρυθμούς κοινοβουλευτικού κρετινισμού αντικειμενικά ή το μεγαλύτερο μέρος του, διότι δεν μπορεί να εκφράσει τη λαϊκή αγωνία. Και επειδή θα υπάρξουν κάποιοι οι οποίοι θα θελήσουν να παρερμηνεύσουν και να παραχαράξουν με αφορμή αυτό που είπαμε για την Ουκρανία, για τη Ρωσία, αλίμονο εάν η καταδίκη του Πούτιν γινόταν με όρους, επειδή μας την πέσανε οι Ιταλοί το 40, εμείς να τα βάζαμε με τον Μιχαήλ Άγγελο, ας πούμε, ή με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, ή επειδή ο Χίτλερ επιτέθηκε στην Ελλάδα, να τα βάζαμε με τον Γκέτε ή με τον Μπετόβεν. Εγώ απλώς θα πω συμπληρωματικά προς αυτό που λέτε, ότι λίγο στη Δύση πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό το ότι ανακαλύπτουμε παντού Χίτλερ και Μουσολίνη. Διότι Χίτλερ υποτίθεται καινούριος ήταν ο Σαντάμ. Μετά έγινε ο Μιλόσεβιτς. Μετά έγινε ο Καντάφη. Έχει πολλούς. Τώρα έγινε ο Πούτιν. Είναι λίγο περίεργο κάθε 5-6 χρόνια ο πλανήτης να έχει ένα καινούριο Χίτλερ. Ίσως γιατί δεν θέλουν να μιλάνε για τον Χίτλερ κανονικά και ποιος τον ανέθρεψε, ποιος τον εξέθρεψε και ποιος τον αξιοποίησε εκείνη την περίοδο. Δεν θέλουμε να μιλούμε ούτε για τον Χίτλερ, ούτε να βλέπουμε την ιστορία στην πλήρη της διάσταση, διότι το ουκρανικό δεν ξεκίνησε το 2022, ξεκίνησε το 2014. Και το ξεκίνησαν κάποιες κυρίες και κάποιοι κύριοι που μετά κάναν καριέρα και στην Αθήνα με τις γνωστές φράσεις «fuck the EU» και διάφορα τέτοια, που, οι οποίοι ενδεχομένως οι ομοίοι τους να βρίσκονται και πίσω από τα σαμποτάζ τους αγωγούς του φυσικού αερίου. Γι' αυτά δεν θέλουμε να συζητάμε, εξού και εφευρίσκουμε Χίτλερ. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η προπαγάνδα ευτυχώς σε σχέση με κάποιους μήνες πριν αρχίζει να γίνεται λιγότερο πιστική. Αυτό είναι το μόνο αισιόδοξο πράγμα στις μέρες που ζούμε. Κύριε Τζίμα, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Πως κάτι θα γίνει μαγικό. Δεν θα σ' αφήσω να ορίζεις για μένα καλό και κακό. Θα σημαίνουν τα ίδια φωτεινά, σαν στολίδια μας φέρνουν κοντά. Σημαίνομαι άλλα σκοτεινά, μες στην τάλα μας χωρίζουν ξανά. Συμφωνούμε ποτέ κι όσο πάει φεύγεις πιο μακριά. Ίσως να δεις πως δεν είμαι καθρέφτης σου όπως παλιά. Έχεις άλλη ματιά στη ζωή, στα λεφτά σ' ό,τι έχει αξία. Χάσμα άγριο τρελό είσαι εκεί κι με δώσουμε τυχία. Και να τη σκεφτείς. Αν καταλάβεις ποτέ τι σημαίνουν να έρθεις να με βρεις. Δεν υπάρχει ελπίδα κι απ' την πλάτη μου πήδα, μη μου κρύβεις το φως. Σ' αγαπάω, δε σ' αντέχω, θα γελάω. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τα μηνύματά σας. Πραγματικά γίνεται ένας κατακλυσμός. Συγχωρέστε με που δεν μπορώ να τα δω όλα. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Μάριο στην Κέρκυρα, στο Γιώργο στην Τρίπολη. Καλησπέρες και χρόνια πολλά στον Κυριάκο και στην κοράκλα του τη Δήμητρα. Πολλές καλησπέρες στο Γιάννη, στον Ορέστη, καλησπέρες στον Αριστοτέλη, καλησπέρα στον Νικόλα που μας ακούει από την Βάργιζα. Καλησπέρα στον Σοφοκλή. Σοφοκλή μου, αυτοί όλα τα μπορούν, είναι προφανές. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι πια έθιμο. Κάθε χρόνο, πέρυσι ήταν η Μέρκελ, φέτος είναι ο Σόλτς, παραμονές εθνικής επετείου. Έρχεται λοιπόν ο Γερμανός καγκελάριος. Θα κουβεντιάσουμε διάφορα, από ό,τι ξέρω. Εξοπλιστικά, ελληνοτουρκικά, ενεργειακές επενδύσεις. Εκείνες οι γερμανικές οφειλές. Δεν ξέρω αν θα κουβεντιάσουμε, αλλά μου φαίνεται ότι δεν θα τις κουβεντιάσουμε για μια ακόμα φορά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αριστομένη Σιγκελάκη, είναι γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας για την περίοδο της ναζιστικής κατοχής. Κύριε Σιγκελάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Είμαι συγγραμματέας μαζί με τον στρατηγό τον Δημήτρη τον Αλευρομάγειρο και ήθελα με την ευκαιρία να σας εκφράσω και τη συμπαράστασή μας στην δίωξη που υφίσταστε από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού. Την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας. Πείτε μας, τι γίνεται με αυτή την υπόθεση, με τις οφειλές Γερμανίας προς την Ελλάδα από την περίοδο της κατοχής, κύριε Σιγκελάκη? Πραγματικά δεν ακούμε κάτι, ενώ θα έπρεπε να αποτελεί βασικό θέμα στην ατζέντα της συνάντησης αύριο των δύο ηγετών, που όπως εσείς καλά το σχολιάσατε, δεν είναι νομίζω τυχαίο ότι έρχεται αυτές τις μέρες, παραμονές της Εθνικής Επετείου. Την προηγούμενη φορά που ήρθε ήταν ανήμερα του διστόμου, 10 Ιουνίου, στη Θεσσαλονίκη. Είχε προηγηθεί η κυρία Μέρκελ στις 28 Οκτωβρίου πέρυσι. Αυτά προφανώς έχουν μία στόχευση να αμβλύνουν τα αισθήματα των Ελλήνων απέναντι στη Γερμανία για αυτά που προκάλεσε το Τρίτο Ράιχ, την ναζιστική Γερμανία, και για τα οποία δεν ευθύνονται οι σημερινοί Γερμανοί φυσικά. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Όμως έχει καθήκον νομικό, ηθικό, πολιτικό και ιστορικό η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ως καθολικός διάδοχος του Τρίτου Ράιχ, έχει καθήκον να αποδώσει δικαιοσύνη, να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα για το μείζον αυτό ζήτημα, όπως εξάλλου προβλέπει και η συνθήκη του Λονδίνου του 1953 που υπέγραψε η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Έχει αποτιμηθεί αυτό το έγκλημα που διέπραξαν οι Ναζί στην Ελλάδα στο βαθμό που μπορεί να αποτιμωθεί, διότι οι ανθρώπινες ζωές βεβαίως δεν αποτιμώνται. Αλλά μιλώ στις καταστροφές οι οποίες προκάλεσαν και όλα τα δεινά και όλη εκείνη τη φρίκη που προκάλεσαν. Ναι, υπάρχουν κάποιες προσεγγίσεις, άλλες επίσημες, άλλες ημιεπίσημες, άλλες ανεπίσημες. Αν δεχτούμε του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι αξιώσεις μας ανέρχονται μεταξύ 278 δισεκατομμυρίων ευρώ και 340,5 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς αυτό να περιλαμβάνονται οι αποζημιώσεις για τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας και χωρίς φυσικά να περιλαμβάνονται οι αρχαιολογικοί και πολιτιστικοί θησαυροί, τους οποίους ζητάμε την επιστροφή τους, τον επαναπατρισμό τους στην Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις που ανεβάζουν σε ακόμα μεγαλύτερα ύψη τις οφειλές, αλλά φαίνεται ότι δεν καίγεται καρφάκι σε κανέναν. Στον κύριο Σόλτς, ο οποίος ηγείται ενός συνασπισμού υποτίθεται προοδευτικού, ή στην κυρία Μπέρμποκ που έλεγε πριν μπει στην κυβέρνηση ότι πρέπει η Γερμανία να αναλάβει την ιστορική της ευθύνη, να κάνει κάτι για το ζήτημα, δεν φαίνεται πλέον να τους απασχολεί. Αλλά το ζήτημα είναι πώς απασχολεί την ελληνική κυβέρνηση, και αναφερόμαστε, όπως καλά γνωρίζετε, διαχρονικά, όχι σήμερα. Ωστόσο, αύριο είναι αυτή η συνάντηση μεταξύ Μητσοτάκη και Σόλτς, και μας ξενίζει η ιδέα ότι μπορεί να μην είναι ζήτημα οι γερμανικές οφειλές στη μεταξύ του συζήτηση. Εμείς θεωρούμε μάλιστα ότι έχει και μια ακραία επικαιρότητα το θέμα λόγω του πολέμου της Ουκρανίας, που έδειξε αν μη τι άλλο ότι όσο δεν αποδίδεται δικαιοσύνη, όσο δεν τιμωρούνται οι σφαγείς και δεν αποζημιώνονται τα θύματα, τα εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας τείνουν να επαναλαμβάνονται. Αλλά και επίσης σε μια περίοδο που ακροδεξιές ή και ανοιχτά φασιστικές, φιλοφασιστικές δυνάμεις είναι στον προθάλαμο της εξουσίας σε όλη την Ευρώπη, αντιλαμβάνεστε ότι έχει μεγάλη σημασία να δοθεί ένα μήνυμα ότι όσα χρόνια και αν περάσουν θα κληθεί κάποτε αυτός που ευθύνεται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, για σφαγές αμάχων, για ολοκαυτώματα, για την καταστροφή μιας ολόκληρης χώρας όπως έκανε το Τρίτο Ράιχ στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα να πληρώσει για τις πράξεις του αυτές, και αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά όσο τίποτα άλλο. Τι θα έπρεπε να έχει κάνει το ελληνικό κράτος 8 δεκαετίες μετά, κύριε Σιγκελάκη? Το ελληνικό κράτος μπορεί, έχει στην φαρέτρα του πολλά βέλη, και μπορεί ακόμα και τώρα να κάνει αυτό που πρέπει για να προωθήσει τη διεκδίκηση. Και εμείς καλούμε την κυβέρνηση και σε μια ανακοίνωση που έβγαλε το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Φιλών Γερμανίας προς την Ελλάδα πριν λίγες ώρες, καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει μεθοδικά και αποτελεσματικά και αποφασιστικά στην υλοποίηση του ψηφίσματος της Βουλής των Ελλήνων της 17ης Απριλίου του 2019. Και να προχωρήσει ακόμα και με μονομερείς ενέργειες, αν η Γερμανία δεν θέλει να ακολουθήσει. Τι μπορεί να κάνει? Μπορεί άμεσα να καταργήσει το άρθρο 923 του κώδικα πολιτικής δικονομίας για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και έτσι να προχωρήσει σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων του γερμανικού δημοσίου ώστε να εκτελεστούν επιτέλους οι αμετάκλητες αποφάσεις για το δίστομο, το Αίγιο και το Ρέθυμνο. Αυτό θα πιέσει πάρα πολύ τη Γερμανία. Πρέπει άμεσα, χθες θα έλεγα, να καταγγείλει τις νεοαπικιοκρατικού χαρακτήρα γερμανικές πρωτοβουλίες ψευδεπίγραφης συμφιλίωσης, Ελληνογερμανική Συνέλευση, Ταμείο για το Μέλλον, Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας. Αυτά τα προγράμματα εκπαίδευσης, τα MOG και τα λοιπά που θέλουν να διαβρώσουν την νεολαία μας, πρέπει να προετοιμάσει την προσφυγή σε διεθνή δικαστήρια και φυσικά να ξεκινήσει μια μεγάλη καμπάνια σε όλη την Ευρώπη, όπως εξάλλου έλεγε το πόρισμα της Βουλής των Ελλήνων, για να θέσει το θέμα. Και τώρα αυτή την περίοδο, κύριε Μπογιόπουλε, δεν είμαστε πια μόνοι. Μπήκε στο παιχνίδι η Πολωνία. Η Πολωνία, η οποία, παρότι το γεγονός ότι έχει παραιτηθεί το 1953, επιμένει και καλά κάνει να λάβει αποζημιώσεις. Η Ελλάδα που ουδέποτε έχει παραιτηθεί και ουδέποτε έχει αποζημιωθεί και που το ζήτημα αυτό ενώνει τον ελληνικό λαό όσο τίποτα άλλο, άραγε τι κάνει. Σαφής. Λοιπόν, κύριε Σεγγελάκη, θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Εκδρομή είναι η ζωή μου με μαγική διαδρομή που έγιναν φίλοι μου και οι εχθροί μου και τραγουδάμε με μια φωνή εμένα και ο θανάτος μου φαίνεται γιορτή. Ένα λαχείο είναι η ζωή, ας είναι και αμορτή. Λουλούδια για το χαρόντα, μπουζούκι και κιθάρα και ένα ανοιχτό περίπτερο να πάω σιγάρα. Μια εκδρομή είναι η ζωή μου που θα τελειώσει κάποτε, μα έπαιξα, γέλασα με την ψυχή μου και δεν κουράστηκα, δεν έπληξα ποτέ. Εμένα και ο θανάτος μου φαίνεται γιορτή. Ένα λαχείο είναι η ζωή, ας είναι και αμορτή. Λουλούδια για το χαρόντα, μπουζούκι και κιθάρα και ένα ανοιχτό περίπτερο να πάρουμε τσιγάρα. Με ένα μεγάλο Δημήτρη στέλνουμε τις ευχές μας, το Δημήτρη Μητροπάνο, τις ευχές μας σε όλες τις Δήμητρες και σε όλους τους Δημήτριδες σήμερα. Να είστε όλοι και όλες καλά, χρόνια πολλά. Λουλούδια για το χαρόντα, μπουζούκι και κιθάρα και ένα ανοιχτό περίπτερο να πάρει. Και τώρα πάμε να πάρουμε μια γεύση για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα. Μας ακούει Τζένι? Είναι στη γραμμή, θα την ψάξουμε να την βρούμε. Τζένι, μας ακούς? Εδώ είμαι, καλησπέρα. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Θα ξεκινήσουμε αρχικά από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, εκεί όπου το τελευταίο 24ωρο οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εκτοξεύσει 5 ρουκέτες, 30 αεροπορικές επιδρομές και περισσότερες από 100 επιθέσεις με πυραυλικά συστήματα πολλαπλών εκτοξεύσεων σε περισσότερους από 40 οικισμούς σε όλη την Ουκρανία, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, εκεί όπου μένονται οι σημαντικότερες μάχες τα τελευταία 24 ώρα, κρυφερευόντως το Κίεβο, που συνεχίζει να αποτελεί θέατρο επιχειρήσεων και για τις δύο πλευρές. Οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν αυτή τη διαρκή επίθεση σε στρατηγικά τοποθετημένες πόλεις και σε υποδομές όπως είναι αυτές της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης, με δεκάδες πόλεις να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα σε αυτούς τους δύο τομείς. Είχαμε και μια ισχυρή έκρηξη στη Μελιτόπολη σήμερα με 5 τραυματίες και σύμφωνα με το Κίεβο αντιστοιχούσε σε 1,5 με 2 κιλά TNT, όπως είπαν οι ειδικοί. Την ίδια ώρα πολλής λόγος γίνεται για την λεγόμενη βρώμικη βόμβα, αυτόν τον συνδυασμό ραδιενεργών και συμβατικών όπλων, για την οποία το Αμερικανικό Πεντάγωνο είπε πως θα υπάρξουν συνέπειες σε περίπτωση που η Ρωσία την χρησιμοποιήσει. Να θυμίσουμε βέβαια πως η Ρωσία έχει πει εδώ και μέρες πως το Κίεβο ετοιμάζει μια τέτοια βόμβα και μάλιστα έχει συγκυθεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συζήτηση για το θέμα αυτό ακριβώς, προκειμένου να αποφευθεί οποιαδήποτε προβοκάτσια. Μάλιστα. Πού άλλο πάμε? Θα πάμε στο Ιράν, καθώς συμπληρώθηκαν 40 ημέρες από τον θάνατο, από την δολοφονία καλύτερα, της Μαχσά Αμινή, της κοπέλας που χτυπήθηκε μέχρι θανάτου από την αστυνομία των νησών στο Ιράν, επειδή φορούσε τη μαντήλα της λίγο πιο χαλαρά από ό,τι θα επιθυμούσαν οι αρχές. Υπήρξε πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος επισκέφτηκε σήμερα τον τάφο της 22χρονης προκειμένου να ποτίσει φόρο τιμής. Έγιναν και διάφορες διαδηλώσεις σε πολλές μεγάλες πόλεις του Ιράν, συγκεντρώσεις οι οποίες οι περισσότερες πνίγηκαν στα χημικά και τα δακρυγόνα από την αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν. Δεν έχει ξεχαστεί αυτή η υπόθεση ασφαλώς. Η ιρανική κοινωνία, ιδίως η νεολαία του Ιράν, παραμένουν στους δρόμους, παραμένουν μαχητικοί και ζητούν δικαίωση όχι μόνο για το θάνατο της Μαχσά Αμινή, αλλά και για πολλές άλλες γυναίκες οι οποίες ζουν καταπιεσμένες στη χώρα ή έχουν χάσει αντιστοίχως τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο στο παρελθόν χωρίς να γίνει γνωστό. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Φραγκίσκο, στο Θεολόγο, στον Αλέξανδρο, στην Κατερίνα, στο Βαγγέλη στα Χανιά. Πολλούς πολλούς χαιρετισμούς στα παιδιά τους ασεπίτες, τους αδικαίωτους του 2008. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους και όλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη μεγάλη συντροφιά, για αυτή τη μεγάλη παρέα. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Περατάκι της τσέπης, καθρεφτάκι της λύπης. Κάποτε ήμουν χίπης και φρικιό και αντιεξουσιαστής. Τι κανάβαλος, τι κανίβαλος, εγώ δικό σου αντίλαλος. Πώς θα γίνω σχεδιάζεις, μα απ' τη μύτη θα σου βγει. Πού το πάω εγώ, τι ζητάς εσύ, αν δεις σωστά την απόσταση. Δεν θα έχεις το τσεπάκι, με τη μύτη συνταγή. Μα τι λες ρε μεγάλε, πόσο μου μοιάζει όλα. Πέθαρα πάρτα μου όλα. Άσε κάτι για το ψυχανάλυτη. Γι' αυτό μη μιλάς και μη μου κολλάς. Και μα το παίζεις καζόμπαμπας. Αν ζητάς πολύ τη λίδια, μάθε να μην μου τη σπάς. Στα τριάντα σου με κρατιώσουν. Και αν δεν τόσο μου περνιώσουν. Τώρα στα 45 πατριάρχης. Κι αφού χιλιώτη πατήσαμε, συνεχίζουμε με κόντρες μια σχέση τριχερή. Και αφού κανείς δεν ευθύνεται, αυξάνεται και πληθύνεται του ανθρώπου η συμμορία, ζου και οικογενειακή. Και πατήσαμε, κι αφού χιλιώτη πατήσαμε, συνεχίσουμε με κόντρες μια σχέση τριφερή. Και αφού κανείς δεν ευθύνεται, αυξάνεται και πληθύνεται του ανθρώπου η συμμορία, ζου και κοντέ.